NPO Radio 1. 7 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. In elk geval tot volgende week moeten de voorbereidingen voor het boren naar gas bij Schiermonnikoog weer worden stilgelegd. Dat heeft de Raad van State bepaald in een zaak aangespannen door milieuorganisaties. Gaswinningsbedrijf OneDias wil in zee naar gas gaan boren, maar Nederlandse en Duitse milieubewegingen zijn bang voor onherstelbare natuurschade. Er wordt al maanden gesoebat over de gaswinning. Eerder werd de vergunning ook al opgeschort en vorige week kreeg het bedrijf weer groen licht. Nu is dat weer teruggedraaid en moet er gewacht worden op de inhoudelijke behandeling van de zaak op 12 juni. De Amerikaanse president Biden denkt dat de Israëlische premier Netanyahu de oorlog in Gaza rekt om aan de macht te kunnen blijven. In een interview met tijdschrift Time zegt Biden ook dat het niet zeker is dat Israël in Gaza oorlogsmisdaden pleegt, maar wel staat volgens hem vast dat de Palestijnen enorm te lijden hebben. Ook veel anti-regeringsdemonstranten in Israël denken dat Netanyahu een deal met Hamas blokkeert om zelf aan de macht te blijven. De politie in Duitsland heeft gebouwen doorzocht op zoek naar schuilplaatsen en wapendepots van de Reichsbürgerbeweging. Leden van die beweging erkennen de Bondsrepubliek niet. Zo'n 23.000 mensen zouden aanhanger van de beweging zijn. Enkele tientallen staan terecht voor terroristische plannen. Door het vertrek van tennisser Novak Djokovic van Roland Garros is Jannik Sinner nu op de wereldranglijst de nieuwe nummer 1. Het is voor het eerst dat een Italiaan de lijst aanvoert. Djokovic heeft zich vandaag geblesseerd teruggetrokken en liep een scheurtje op in de meniscus van een knie. Het weer. Van west naar oost trekken wat buien over. Daar kan onweer bij zitten. En ook vannacht kan het nog regenen. Later wordt het vanuit het noordwesten droog. Morgen eerst nog wat regen in het zuidoosten. In de rest van het land is het dan droog met geleidelijk meer zon. Dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Met de laatste stuiptrekkingen van de avondspits. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij de Meer. Nog 8 kilometer file. Vanaf Reewijk is je tijdsverlies iets meer dan 20 minuten. Want er zijn maar 2 rijstroken open bij de Meer. En op de A73 rijdt het langzaam vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Bij knooppunt het Vonderen 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. Bij Sunweb hou je meer uit je vakantiegeld. Met last-minute deals tot wel €250 korting per persoon. Nu, op sunweb.nl. Ik ben erbij. Ik ben erbij. Vind je ook dat er meer gedaan kan worden tegen klimaatverandering? Je bent niet de enige. Dat willen we samen laten zien met tienduizenden mensen op het strand. Ben jij er ook bij op 23 juni? Ik ben erbij. Ga naar theclimatechain.nl. Nu naar Aldi voor een groot stuk jongbelegen 48-plus kaas. 950 gram voor €5,99. 1 ster beter leven gemarineerde speklappen. Lekker voor op de barbecue. 350 gram voor €2,99. En deze week nergens goedkoper. Perziken 1 kilo voor maar €1,89. Dat zijn supersappige perziken voor een supervoordelig prijsje. Tuurlijk wel, Aldi. Ik ben erbij. 23 juni op het strand. Ga naar theclimatechain.nl en doe mee. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws. Het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel. Jouw Thailand rondreis. De Jong Intra vakanties. NPO Radio 1. NTR. Groots met een zachte G. Dat is gezelligheid, dat is thuiskomen in Brabant. Meezingen en meedijnen en af en toe een traantje wegpinken. Volgende week start de laatste editie van het muzikale festijn. En vanavond is Kunststof live vanuit het Philipsstadion in Eindhoven. Om de puntjes op de i te zetten. Hier is Guus Meeuwis. Kunststof. Presentator is Willemijn Veenhoven. Guus, waar staan we dan? Over, wat is het, over 10 dagen? Over 10 dagen, waar sta jij dan? Wijs eens aan. Voor de radio? Ja, voor de radio. Daar staat de tribune, staat heel groot Oost op. En voor Oost staat een heel groot podium. En daar sta ik dan op. En daarboven staat Eendracht maakt macht. Ja. Dat is de slogan van PSV, hè? Ja, dus we zijn in het PSV-stadion. We zijn in de kampioenenstad. Ik had al zo'n gevoel dat je dat erbij zou zeggen tegen een Amsterdammer. Ja. Beschrijf eens even wat je ziet hier, Gus. Je ziet nu een leeg stadion met nog nu een groene mat. En daar komen straks allemaal platen over. En ondertussen wordt er weet ik hoeveel kilo staal naar binnen gesjouwd en opgebouwd. En dat wordt een podium van in de breedte van het veld. Dus dat is ongeveer 40, 50 meter. En dan moet daar straks allerlei dingen op komen met lampen. En uiteindelijk is het decor van Groots met een zachte G. Zie ik nou een klein beetje zenuwen in je ogen? Nee. Je ziet vooral heel veel zin. En ik vind dit de leukste fase eigenlijk. Omdat we nu best al, ik denk een maand of 15 voorbereid hebben aan dit hele gebeuren. En als we dan uiteindelijk hier zijn, dan komt alles bij elkaar. En dan zie je ook daadwerkelijk wat je al die uren en al die dagen en al die weken dat je met z'n allen hebt zitten vergaderen en naar tekeningen hebt zitten kijken. En wat moeten we nou nog meer doen? En dan gaan we dit doen. Dat het nu allemaal bij elkaar komt, dan wordt het echt. En dan is het, dit is het leukste stuk. En voor mij is dit ook een heel leuk stuk. Wij komen hier zo net uit de spelerstunnel. We lopen hier de grasmat op. Er werd net nog tegen mij gezegd, eigenlijk moet je een bouwhelm op. Maar jij hebt even geregeld dat het niet hoeft. Nee, ik heb niet geregeld dat het niet hoeft. Wij staan op een stukje waar het inderdaad nu even niet hoeft. Maar normaal gesproken is het werkschoenen aan en bouwhelm. En daar zijn ze heel streng op. En dat is ook maar goed ook. Want? Nou, we willen niet dat hier mensen geblesseerd raken of gewond raken. Nee, vooral jij niet nu. Nee, ik wil het ook niet. Maar ik wil ook zeker al die mensen die straks op 40 meter hoog daar die dingen in het dak aan het hijsen zijn, die mogen niet naar beneden vallen, nee. Straks, Guus, ik meen ongeveer 33.000 toeschouwers helemaal hier zo rondom op al die rode stoeltjes. En dan komt er, heb jij mij net verteld, er komt ook een heel podium, helemaal rondom. Ja, ik heb een, we noemen dat de catwalk, maar die gaat dus helemaal rondom. Dus ik kan naar iedereen, ik kan rondjes om het veld lopen, zeg maar. Dus ik kan iedereen zien en iedereen aanraken. En dat is in de loop der tijd gegroeid. Ik denk dat het ongeveer 2010 of zo, dat 2011, dat die voor de eerste keer was. En die heb ik eigenlijk nooit meer losgelaten, omdat ik het zelf ook een heel fijn gevoel ben om de mensen die helemaal aan de andere kant van het podium zitten ook aan te kijken en even het gevoel te geven dat ze gezien zijn. Want het is best wel groot, hoor. Maar dit is nog best, dit is enorm groot, maar dit is nog best een eind. Als jij dit zingend, dan doe je dat al rennende. Rennend en zingend. En ik neem mezelf voor om dat net zo fit te doen als 17 jaar geleden. Ja. Maar ik moet wel eerlijk bekennen dat nog steeds zo is. Want dit is de 17e en allerlaatste editie. Ja. Van Groots met een zachte G. En jij bent diehard PSV-fan. Kwam je hier als klein kereltje ook al in dit stadion? Ja, ik ben geboren in Lieshout. Dat ligt tussen Eindhoven en Helmond. Dus ik woonde hier 11 kilometer vandaan. En ik zat waar je nu de lounge ziet staan. Dat was vroeger de jeugdgang. En daar zat ik. Met je vader, je moeder, je opa? Nee, in de jeugdgang zat ik dan met mijn broer of met vriendjes uit Lieshout. En daar keken wij naar de wedstrijden. En dat was in de periode dat ze nog niet heel vaak kampioen werden. En toen gingen wij verhuizen. En toen braken de gouden jaren aan. Dus ik heb er tussen 86 en 95. Want toen we eenmaal bekend werden, toen kwamen we wel weer vaker hier. Toen heb ik een hoop kampioenschappen gemist, ja. Maar goed, ik heb het ruimschoots ingehaald. Als klein jongetje kon je natuurlijk niet bevroeden dat je hier als grote meeuwers zou staan. Nee. Even de sportvraag der sportvragen. Wat gaat er door je heen als je hier staat? Nog steeds onwijs trots. En ik maak altijd grapje dat ik wou natuurlijk vroeger hier als voetballer gewoon terechtkomen. Dat is niet gelukt. Toen heb ik met heel veel creativiteit en moeite een ontzettende U-bocht gemaakt. En uiteindelijk is het dan toch gelukt om in het stadion te zijn. En het voordeel van zingen is dat je het zelfs op je 52 nog kan doen. Dat kan niet iedere sporter natuurlijk. En ik zei net, de 17e editie, ik geloof meer dan 70 concerten straks als deze finale reeks voorbij is. Doe eens even één schitterende herinnering. De allereerste. De allereerste keer oplopen. Want we zijn hier. Ik kwam hier vanaf 95 kwam ik hier wat vaker. En dan zei iedereen, ga je hier ook nog een keer spelen? Maar dat was helemaal niet aan de hand of zo. En voor mij niet. En ook niet dat het kon in het stadion. Ik was al lang niet bekend genoeg. En in 2004 of 2005. toen hebben we de stoute schoenen aangetrokken. En toen hebben we het gevraagd, zou het überhaupt mogen? Jij bent naar binnen gestapt? Ja, we zijn met toenmalig management naar binnen gestapt. En gezegd, wat zou er gebeuren als we het gewoon... Ik had een bucketlistje. Ik zei, wat zou er gebeuren als we hier eens een keer een concert zouden geven? Dat was al heel lang niet meer gedaan. De laatste die hier gestaan, dat was volgens mij Eros Ramazzotti. En daarna was het klaar. Mm-hmm. En ze zei, ja, nu kan het nog niet, maar over 2 jaar kan het wel. Had te maken met hacken. En toen zei ik, laten we het dan maar gewoon eens gaan proberen. En toen was de insteek, als mijn moeder komt en mijn vader komt, dan is het goed. En dat werden meteen 3 uitverkochte concerten. En ik weet dat ik de eerste keer hier opliep en dat ik een soort... De zintuigen stonden wijd open en ik had een soort out-of-body experience. Ik zag mezelf daar staan, ik zag mijn ouders aan de overkant. Ik zag allemaal mensen waarvan ik dacht, jij was in 2002 in Zaandam bij een concert. En je had toen een paars t-shirt aan en nu heb je een groen aan. Waarom heb je dat paars niet aan? Alles gebeurde en ik was ook gewoon aan het zingen. Maar ik was er niet echt bij. En toen dacht ik dat ik een hele grote fout maakte. Dus ik kijk achterom en ik zie die band gewoon op het dooien gemaakt... met een grote glimlach doorspelen. En toen dacht ik, oké, je moet weer eventjes bij jezelf. En sindsdien is het één grote genieten. Ben je niet bang dat je nu een hele grote fout maakt... door te zeggen, dit was het? Nee. Nee, want ik heb hier best wel over nagedacht. Tot nu toe is het uitzicht op nieuwe ideeën en andere dingen mogen doen, is nog groter dan het bang zijn om dit te gaan missen. Dus voorlopig is de discussie in mijn voordeel. Maar eerst nog die reeks van 9, ja. Beginnende op 14 juni, de allerlaatste 26 juni, ja. Sta je hier. Dat kan je nu natuurlijk nog helemaal niet voorstellen. Ik neem aan dat je alles als een... Nou ja, als ware het die eerste keer in je gaat opnemen... en gaat proberen elk detail te herinneren. Ja, absoluut. En iedereen zegt, en al die laatste zul je wel... Ik denk dat het allerlaatste dat ik vooral opgelucht ben... dat we die 9 hebben gedaan en dat het goed is gegaan... en dat iedereen fit is gebleven en ik zelf ook. En dat het bij wijze van niet een keer ontruimd moet worden door onweer. En dat is, ik denk dat de opluchting van we hebben deze rit achter de rug... groter is en dat dan het nadenken daarna pas komt. Je zei net, mijn moeder doet het weer. Ja. Nou, als het net zo mooi weer is als vandaag. We staan hier nu in het PSV-stadion. Het is warm. Het is niet te warm. Nee, dit zou perfect zijn, hè? Ja, dit is echt perfect, ja. Nou, moeders meeuwers aan de bak. Guus, wij gaan naar binnen. En je gelooft het toch niet, maar ondertussen kondig ik even voetbal aan. Want er wordt gevoetbald. Het Nederlands vrouwenelftal. Filip Koken, die kijkt naar Finland, Nederland. Filip. Ja, hier zitten er 8000 in Tampere bij de EK-kwalificatiewedstrijd, waar Nederland nog altijd met 1-0 leidt. Ja, straks bij Guus Meeuwis dus meer dan 30.000. Dat is nogal een verschilletje. Maar ja, Nederland is terug in de stad waar het eigenlijk allemaal begon. Waar de doorbraak van het Nederlands vrouwenteam was. Dat was 15 jaar geleden. In 2009, toen deed Nederland mee aan een EK. Daar werd niet zoveel van verwacht. En ineens kwam Nederland daardoor de groepsfase heen. Won ook na strafschoppen van Frankrijk de kwartfinale. En plaatste zich toen voor het eerst voor de halve finale. Ja, en toen werd voor het eerst een wedstrijd van het Nederlands vrouwenteam van de Leeuwinnen live uitgezonden op de Nederlandse televisie. En kon het hele volk daarmee kennis maken. En ja, dat was wel verdedigend voetbal. Nog niet altijd even goed. En daarna is het wel heel snel gegaan. Culmineerend in de EK-titel van 2017. Waar Lieke Martens toen de beste speelster werd van het toernooi. Nederland Europees kampioen. En Lieke Martens even later ook de beste van Europa werd. En individueel de beste van de wereld. Ja, en toen kon het allemaal niet meer kapot. En ja, is het Nederlands vrouwenteam niet meer weg te denken in het Nederlands topsportklimaat. En nu zijn ze dus op weg naar het Europees kampioenschap in 2025, volgend jaar in Zwitserland. Is Finland de tegenstander van vandaag. Die is de zwakste in deze pool. Werden vrijdag al met 1-0 verslagen. En nu leidt Nederland dus ook met 1-0 door een vroege treffer van Linette Berestein na een enorme fout van de keeper van Finland. Qua spel gaat het nog niet zo goed. Maar goed, ze leiden in ieder geval hier op het kunstgras van Tampere. En daar zal een voetballiefhebber als Guus Meeuwers toch heel blij mee zijn. Zeker. Je bent groot voetbalfan, Guus. Ja. Daar hebben we het net over, PSV. Dit is gewoon een grasmat, hè, hier? Dit is een grasmat, ja. Nee, niet zo'n kunstmat als in Finland. Nee, doen jullie niet aan. Waar zitten we, Guus? Wat is dit voor hockey? Dit is ballenhok. Ballenhok. Dit is ballenhok. Ja, ik denk, ja, meer voetbal kun je niet krijgen. Ruik je het leer nog, het matte leer? Kunststof wordt in het ballenhok gezet. Ja, precies. Of zouden ze denken, ze interviewt Guus Meeuwers. Dus ja, dat is toch een ballenhok. Ja. Dat is echt slecht grap, hè? Ja, goed. Maakt niet uit. We zijn net begonnen. Ja. Ik vroeg net aan jou, Guus, van heb je spijt? Of weet je het zeker? Je zei, ja, ik weet het zeker. Het is tijd voor andere dingen. En ik heb zin om die ruimte te voelen voor andere dingen. Waar ben je bang voor als je wel zou doorgaan? Wat kan er dan gebeuren? Misschien niet zoveel. Ik hoorde mensen zeggen, je kan hier nog minimaal 10 jaar mee door. Want mensen vinden het nog steeds leuk. En toen dacht ik bij mezelf, ja, maar ik stop liever, denk ik, 10 jaar te vroeg dan 1 dag te laat. Zo. En ik ben ook bang dat het... bang is niet het goede woord. Het beheerst eigenlijk toch, hoe het werd of verkeerd, al 20 jaar de agenda. En het beheerst al 20 jaar ook hoe het werd of verkeerd, je creativiteit. Mm-hmm. Zo. Want alles gaat wel langzaam richting dit. Of zo. Ben je er lang mee bezig? Wij zijn er een jaar mee bezig. Op het moment dat podium oploopt in vorig jaar bijvoorbeeld. Dan kom je op en heb je een opkomst bedacht. De 16e die je had moeten bedenken. En dan denk je bij jezelf, ik denk dat ik volgend jaar daar in die hoek moet zijn. Dus op het moment dat je ermee bezig bent met het jaar nu, dan ben je alweer bezig met het jaar daarop. Maar Guus, als je er een jaar mee bezig bent en je geeft elk jaar een concert, dan kan je toch helemaal niks meer anders meer doen? Jawel, je kan heel veel andere dingen doen. Je kan theatertours doen, je kan clubtours doen. Maar het is allemaal wel niet in functie van. Maar het Philipsstadion is wel gewoon het eikpunt van het jaar. Daar leeft iedereen naartoe of zo. Het zijn allemaal maar futiliteiten, want het is het allerleukste wat er is. En het allermooiste wat ik heb mogen doen en waar ik ook het allertrots op ben. En eigenlijk het belangrijkste is, denk ik, dat ik die trots heel graag wil houden. Ja. En het voelt nu het juiste moment om die trots in te pakken en in mijn koffer te doen en mee naar huis te nemen. Kost het jou moeite om te zeggen dat je hier trots op bent? Nee. Nee? Nee. Want ik vind, toen we dit in 2006 begonnen, dacht ik echt letterlijk, dit is een jaar. Of zo. En als je mij toen had gevraagd, weet je dat je in 2024 bijna 2,5 miljoen mensen naar Eindhoven hebt gehaald. En dat je nu een interview zit te geven over dat je ermee stopt. En dan had je echt heel hard uitgelacht. Toen je in 2006 ermee begon, wat was het? Was dat een soort rotsvast vertrouwen in je eigen kunnen? Was het overmoed? Het meeste dingen gebeuren altijd niet uit overmoed, maar wel uit spontaniteit of een soort van waarom niet? Of zo. Waarom niet? Omdat je bijvoorbeeld dacht, alleen mijn ouders komen kijken. Ja, bij wijze van. Maar dan had ik het ook al goed gevonden. Het was meer van, ik ben hier opgegroeid. Ik heb hier niet gevoetbald. Maar waarom wordt hier geen muziek gemaakt? En als er iemand muziek moet gaan maken, dan ben ik het. Dus met die vraag zijn we ook gegaan. Want op dat moment was ik bij de entertainmentgroep. En je had dan de Vrogers en de Borsato's. En die deden allemaal de Kuip. Mm-hmm. En toen kwam vaak de vraag, zou jij daar... als je ooit een stadion mag uitkiezen, nogmaals, dat was toen helemaal nog niet relevant. Welke zou je dan pakken? Toen zei ik al meteen het Philipsstadion. Ik zei, er is geen andere mogelijk. En op een gegeven moment kon het dus wel. Dus dan hebben we het hier maar gewoon doorgezet. En het was wel heel grappig, want ik zag ze net zitten. Er zitten in de tribune Oost zitten 8 supergrote gaten. Mm-hmm. En één van, daar hebben ze beton uit moeten halen, want de kabels en zo, het stadion is er niet voor gemaakt. Dus die moesten allemaal uitgeboord worden om al die kabels erin te trekken en zo. Dus dat was wel echt een hele leuke onderneming. Maar het allerfijnste was dat ik niet de enige was. En dat vind ik denk ik het leukste van allemaal. Ik was niet de enige die enthousiast was. Dus toen ik hier aan de deur klopte, toen voelde hij meteen van, oh, er gaat iets gebeuren. We hebben nog helemaal geen muziek gedraaid. Zullen we het even doen? Want de mensen denken toch, ja, die Guus Meeuwers maakt toch muziek. Ja. Ik dacht een stukje van je nieuwe single. Ook omdat het leuk is, omdat daar een zin in voorkomt, lieve luisteraar, goed luisteren. Die verwijst naar deze concertreeks. Dus je nieuwe single, Wat ik ook ga doen. Je hebt gemerkt dat ik vaak wakker lig. En ligt te woelen in mijn slaap. Want iemand vroeg laatst naar mijn bucketlist, maar die heb ik nog niet gemaakt. Misschien wil ik wel naar de sterren, of zijn minst de wereld rond. Schreeuw in de stille oceaan. Ik wil nog één keer alles geven in het Philips Stadion. Het voor altijd op mijn netvlies laten staan. Waar gaat mijn bloed sneller van stromen? Waar gaat mijn hart sneller van slaan? Maar wat zijn wensen, wat zijn dromen? Oeh, als jij niet naast me staat. Ik wil 3 sterren kunnen koken met jou naar het noorden licht. Want alles zonder jou betekent niks. Er is 1 ding zeker, wat ik ook ga doen. Wat ik ook ga doen, doe ik met jou. Niemand houdt me tegen, wat ik ook ga doen. Wat ik ook ga doen, doe ik met jou. Oh. Wat zei je nou net, Guus? Very 80's, hè? Zo, very, fade away. Fade away, en dan eroverheen praten. Ja. Nou ja, jij bent gewoon een kind van de 80's. Ja, ja, absoluut. Nee, 70 zelf, maar opgegroeid met de muziek van de 80's. Precies, ja. Wat zei je nou net tijdens de plaat? Wat had je eigenlijk willen schrijven? Ik wil invallen en scoren in het Philips Stadion en nog 1 keer met die schaal in mijn handen staan. Maar toen werd het... ik wil nog 1 keer alles geven in het Philips Stadion, het voor altijd op mijn netvlies laten staan. Iets realistischer. Wie zei tegen jou? Ja, de producer. Ik had het zelf... Ik heb het met Fleming gemaakt. En de eerste hadden we ons de beurt de regels geschreven. En hij schreef... Ik zou wel willen voelen, of ik wil voelen hoe het is om in het Philips Stadion te staan. Dat soort, hij schreef zoiets. Ja. En daarna... werd het invallen en scoren. En toen werd het, nou ja, toen werd het wat persoonlijk. Fleming is een singer-songwriter. Die is straks volgens mij bij elke show erbij. Ja. Hij is nog een jonge gast. Hij is nog een jonge gast. Voor hem kan het nog. Ja, voor hem kan het nog. Het is alleen dat het Philips Stadion en of het kip ei is, weet ik niet. Maar het is... het gras gaat eventjes belangrijk worden. Dus komend jaar of komende jaren zijn er geen evenementen meer in het Philips Stadion. Voor eventjes. Om het gras. Om de Champions League aspiraties en de voetbal. Dat heb jij stiekem afgedwongen, zodat er niemand naar jou kan schuiven. Ik weet niet wat er gebeurd was als ik gezegd had, ik ga nog 1 jaar door. Of ze dan gewacht hadden met het gras. Of dat ze gedacht hebben, hij stopt ermee, dus dan gaan we nu aan het gras. Ik weet het niet precies. Excuus, ik wil even iets aan je voorlezen. Oh. Kijk, jij doet natuurlijk een stadionconcert. Een stadionconcert, dat is groots. Dat is heel wat anders dan, dan weet ik veel, als je in 013 staat, bijvoorbeeld. Is ook, nee, tuurlijk, maar dit vergt wat van een artiest. Hè? Al die, wat zijn het? We hadden het over 33.000 mensen die je moet bereiken. Ik lees het volgende voor, vertaald uit het Engels. Ik ben benieuwd of je weet wie dit zei. Vooraan op een podium staan vraagt een zekere vorm van narcisme. En dat is niet voor iedereen weggelegd. Moet ik zeggen wie dit gezegd heeft? Ja, weet je wie dit... Het zal wel een hele grote geweest zijn. Het zit ergens tussen Springsteen, Jagger en Elton John in of zo. Springsteen. Ah, goed zo. Jouw grote idool. Ja. Springsteen, die zei dit in het documentaire 23 Feet from Stardom. Zie je dat bij hem? Jij hebt hem heel vaak gezien. Zie je die bepaalde vorm van narcisme? Nee, maar ik zie wel... ik vind het... Bij hem geen. Ik heb wel het gevoel dat hij er altijd staat om. Hij staat er niet voor zichzelf, heb ik altijd het gevoel. Ja, iedereen staat er voor zichzelf. Omdat bij Springsteen heb je natuurlijk die liedjes van hem, die zijn zo van hem en uit hem en over hem. Of over het leven wat hij ziet en wat hij en waarin is opgegroeid en dat soort dingen. Dat hij heel veel van zichzelf geeft om die mensen echt een goede tijd te geven. Of iets om over na te denken. Of troost. Of wat muziek ik allemaal ook kan doen. Mm-hmm. Ik vind het. Niet echt narcisme. Ik denk dat hij wel bedoeld is dat je... Ja, je moet er wel gaan staan. Precies, dat denk ik En als ik je er gaat staan, dan moet je niet twijfelen. Dan moet je zelfvertrouwen uitstralen. Ja, dan als je eenmaal staat en je zet in... dan moet je niet gaan denken, oh god. Kan ik het eigenlijk wel? Ja, dan ben je te laat. Heb jij dit van hem afgekeken? Je bedoelt het inzetten? Ja, of, het er staan, het vol zelfvertrouwen. Oh, ik kijk wel graag naar hem, ja. Maar er zijn er wel meer die dat heel goed kunnen. Maar ik heb wel, denk ik gewoon... Je moet wel je eigen weg zien te vinden daarin of zo. Wat ik wel meteen had toen ik hier stond, dacht ik, dit vind ik wel heel leuk. En we mogen eigenlijk alles doen, theaters doen en clubs doen en festivals doen. En ik vind ook echt alles leuk. En doordat we zoveel verschillende dingen mogen doen, blijft het ook allemaal zo super spannend. En blijf je ook wel bij de les of zo. Ja. Maar deze hier zo staan, zo echt thuis, is wel echt... dit voelt wel echt heel goed. Heb jij een bepaalde vorm van narcisme die je dan op dat moment opblaast? Ik denk dat je als je op een podium staat, of als je als je een liedje schrijft of als je een post staat, dat je een uitvergrote versie van jezelf wordt. Ja. Zo, van sommige eigenschappen die je hebt. En dat gebeurt wel. Ik vind dat grappig dat Manon altijd zegt. Dat is mijn vrouw, dames en heren. Je dekt je pak aan, je doet je das aan, je doet je vest dicht, je doet je laars aan. En het voelt als een Superman pak. En dan op een gegeven moment voel je dat het gaat gebeuren en dan word je het ook misschien een beetje. Ja. Maar het zijn wel hele grote uitvergroting van iemand die je al bent. Ik ben niet degene die een, wat ik ook helemaal te gek vind, zoals Bowie deed, dat je een personage aanneemt of zo. Nee, het moet van mij wel echt van mij zijn, want anders kan ik het niet aan jou overbrengen. En is dat dat wat je zegt, je trekt dat pak aan en dan word je iemand, is dat iets wat je hebt moeten leren? Dat denk ik wel, ja. Omdat ik van mezelf het liefst. Je kan niet anders dan op een gegeven moment moet je dat, als je het geschreven hebt, je staat erachter, kan niet anders dat je dat liedje een keer moet gaan zingen. en als jij het gemaakt hebt, moet jij het ook zingen. Dus het kan niet anders dat je dat dan met een soort van vertrouwen moet doen. Maar het heeft mij wel eens even geduurd om echt wel de borst vooruit te zetten en het vertrouwen te hebben over oké, mensen vinden dit dus wel echt tof. En het staat mij ook. Of tenminste, ze pikken het van mij in ieder geval. Ik heb altijd gedacht, ja, moet hij daar nou weer? Als je jezelf terugkijkt, wat zie je dan? Ik zie zeker de eerste 5-6 jaar van mijn carrière. Toen van 95 tot 2000 of zo. Mm-hmm. Zag ik echt een gast die echt letterlijk dacht dat het morgen weer voorbij zou zijn. Dus die werd in 95 eendags vliegen. En ik heb dat zelf... 95 was het dus een nacht? Ja, die werd eendags vliegen. En daar heb ik denk ik, ondanks dat we toen al best wel aardig wat succesjes hadden behaald, ben ik die eendags vliegen langer blijven uitstralen dan nodig was of zo. Hoe kan dat? Ik had iedere keer, het kan niet waar zijn, dacht ik toch. Er komt een dag dat ze dit wilde hebben. Na 2 jaar denk je toch, het is wel. Ja, nee, ik heb dat echt heel lang volgehouden. Dat ik dacht van, oké, ja, morgen moet ik die collegebanken weer teruggeven. Of morgen moet ik dat gaan doen. Morgen is het voorbij. Dat is ook helemaal niet zo'n gekke gedachte, hè. Omdat je bent net zo goed als je laatste hit. En op een gegeven moment moet je, als je door wil, wel een paar bepaalde keuzes gaan maken. En wat bij ons natuurlijk zo ontzettend raar was, is dat er gewoon, ik had één liedje, was Het is Nacht, en ik ben uit de collegebanken geplukt omdat ik een studenten songfestival gewonnen had waar 500 man in de zaal zaten. Mm-hmm. En dat was het. Dus ik had niet in bandjes gezeten, ik had niet de podiumervaring, ik had niet 20 nummers klaar liggen, ik had ook geen 60 covers klaar liggen met mijn band of zo. Het was gewoon, ja, ga maar. En in één keer stoor je er gewoon tussen. Oh, heb je wel eens gedacht, ik kap ermee en ik word toch jurist? Nee, want ik was me wel meteen helemaal blij. Nee, ik was wel gelijk op mijn plek of zo. Maar ik heb wel tijdens dat, zeg maar, dat op nummer 1 staan en dat soort dingen. Gedurende die reis heb ik het echt moeten leren. Terwijl je eigenlijk hoopt dat je al een soort van basis hebt voordat je überhaupt daarop mag. Eigenlijk. Ik heb gisteren, want ik ben er nog nooit geweest. 2,5 miljoen bezoekers en ik ben er nog nooit geweest. Dus ik heb gisteren integraal een heel concert teruggekeken in 2019. Staat gewoon op YouTube. Knap. Ik vond het. Ik dacht, waar ben ik hier nooit geweest? Ik werd er blij van. Ik moest een traantje laten. En ik dacht, die jongen is zo gewoon, zo echt. En dat hoor je natuurlijk aan de lopende band. Wat is die jongen gewoon gebleven? En toen dacht ik, het is natuurlijk helemaal niet zo. Dat zijn natuurlijk rare zinnen. Maar dat is natuurlijk. Als jij een gewone jongen was, dan stonden hier 365 dagen per jaar, stonden hier gewone jongens op te trainen. Ja, maar ik denk dat voor bijna. Voor iedereen geldt die op een gegeven moment ergens de spotlights geraakt of dat soort dingen. Dan moeten we dan zeggen, ja, hij is zo gewoon gebleven. Maar ik denk dat gewoon niet het goede woord is. Nee, dat denk ik dus ook niet. Dus wat ben jij dan anders dan een gewone jongen? Ik heb toevallig het geluk dat ik dat ik mag doen wat ik onwijs leuk vind en waar ik dus ook goed in lijkt te zijn of zo. En dat, zei die heel voorzichtig? Ja, heel voorzichtig. Omdat ik het echt moet leren. En ik weet ook niet of ik al ben, of ik het goede liedje al geschreven heb. Of dat is dat. En dat is het leuk. Het is echt een trial and error reis. Hoor je mij? En dat maakt het zo interessant. Maar je probeert tussen dat ongewone, of probeer je het normaal mogelijk te doen. Wat en normaal mogelijk leven te leiden. En dat is denk ik volgens mij wat het is. En wat het volgens mij uiteindelijk ook is. En dat heb ik dan wel van Springsteen geleerd. Die heeft heel zijn jeugd zijn best gedaan om het dorpje waar hij geboren was, om daar uit te komen door muziek te maken. En op een gegeven moment was die wereldberoemd en stond hij op een heel mooi tijdschrift, Time Magazine, weet ik veel. En toen wou hij zo snel mogelijk terug naar huis. En toen zong je Hometown. Precies. Dat zou ik best wel willen draaien, maar ja, het is 7:30. Ik weet het niet. En dat vind ik er dan weer mooi aan. Dus op het moment dat je weg wil. Het wordt groter. En de kans is dat je jezelf misschien wel daarin een beetje kwijtraakt. Het enige wat je dan dus kan doen is meteen terug naar jezelf. Ja. Maar ben jij jezelf een klein beetje kwijtgeraakt? In het begin is het allemaal heftig. Dat is voor iedereen. Ik zie je nou ook. En ik zat gelukkig met 5, 6 vrienden in een band. En we hebben elkaar aardig bij de les gehouden. En we hebben de humor er echt goed ingehouden. Dat relativeerde een hoop. En het was niet dat wij de Backstreet Boys waren. Dus wat dat betreft. Maar we hebben er wel echt van genoten, ja. We gaan zo verder praten, uiteraard. Guus Meeuwis. Ik zei het al, het NOS Journaal. Het is 7:58. Hier is Ismael de Bruin. NPO Radio 1. De Amerikaanse president Biden denkt dat de Israëlische premier Netanyahu de oorlog in Gaza rekt om aan de macht te kunnen blijven. In een interview met het tijdschrift Time zegt Biden ook dat het niet zeker is dat Israël in Gaza oorlogsmisdaden pleegt. Maar de Palestijnen hebben enorm te lijden, zegt hij. De regels rond de Wajong-uitkering zijn te ingewikkeld en moeten daarom eenvoudiger worden gemaakt, dat vindt het UWV. Doordat de regels zo complex zijn, houdt een deel van de mensen met een Wajong-uitkering te weinig geld over om goed van te kunnen rondkomen. In elk geval tot volgende week moeten de voorbereidingen voor het boren naar gas bij Schiermonnikoog worden stilgelegd. Dat heeft de Raad van State bepaald in een zaak aangespannen door milieuorganisaties. Gaswinningsbedrijf Juan Diaz wil in zee gaan boren naar gas, maar milieubewegingen zijn bang voor onherstelbare natuurschade. De opruimwerkzaamheden van de brug in Lochem, waar in februari een fataal ongeluk plaatsvond, duren zeker tot 7 augustus, schrijft Omroep Gelderland. Bij het ongeluk viel een brugdeel uit de takels van een kraan en daardoor kwamen 2 mensen om het leven. Kunststof. Willemijn Veenhoven. Ik praat met Guus Meeuwis, maar eerst ga ik nog even naar het voetbal. Finland, Nederland, vrouwenvoetbal. Nee, dat mag je niet meer zeggen. Pardon. Filip Koken. Voor mij mag jij alles zeggen. Ruim een kwartier nog in Tampere, waar Nederland al hadden met 1-0 leidt. Maar ja, het is wel ploetervoetbal van Nederland. Ze maken een indruk die bepaald niet al te fris is. En ja, Andries Jonker, de bondscoach, probeert met wat wissels wat frisheid terug te krijgen. Marisa Olieslager in de ploeg gekomen voor Van der Donk. Katja Snoeys erin voor Renate Jansen. En ik denk niet dat er nog een publiekswissel in zit. Opnieuw een publiekswissel voor Lieke Martens, die nog ruim een kwartier zal spelen in het oranje shirt. En dan zit haar oranje carrière er definitief op. Maar ja, nog wel even stand houden en die 1-0 over de streep trekken. Het zal moeilijk genoeg worden hier in Finland. Terwijl Finland mindere ploeg is, hebben ze toch meer doelkansen gehad. Nederland leidt nog altijd nog een kwartier te gaan hier in Tampere met 1-0. Dankjewel, Filip Koken. Tegenover mij Guus Meeuwis. We zitten in het ballenhok van het Philips Stadion. Fantastisch. We praten over je hele carrière, maar natuurlijk ook de aanleiding. Jouw allerlaatste reeks Groots met een zachte G. Starting 14 juni. Guus, ik lees even wat voor. Je bent 52. Je hebt inmiddels bijna 30-jarige carrière. Meer dan 20 albums, talloze nummer 1 hits. Winnaar van de Edison Pop Oeuvreprijs, ridder in de orde van Oranje Nassau. En toen vond ik het eigenlijk wel weer goed genoeg met deze lijst. En dan zeg jij net tegenover mij van ja, ik heb geluk gehad en ik kan het een klein beetje. Ja, dat is eigenlijk niet Nou ja, even grofweg samengebracht. In ieder geval, zit er niet iemand tegenover mij die pronkt met wat hij kan. Is dat ook een klein beetje valse bescheidenheid? Ik heet Gustav Stefanus Modestus. Dus dat heet Modestus, is die komt van modest en bescheiden. Nee, ja, het is zo heet echt, jij, Modestus. Ja, ja, ja. Ja. Nou, het is niet echt. Het is misschien wel dankbaar of zo. Of, maar ik vind het, eigenlijk komt het eruit voor dat ik eigenlijk vind dat ik nog niet helemaal klaar ben. En dat is allemaal op de weg, op de reis is dat allemaal voorbij gekomen. En dat is superleuk. En bedoel je dat je het beste nog niet hebt gemaakt? Ja, denk ik. Ja. Ja, vind ik ook leuk. Dat ik dat nog niet. Dat gevoel heb ik nog niet. En daar moet ik af en toe een flinke switch voor maken. En dat ga ik dus nu doen. En dat maakt het ook weer spannend. En of het lukt, weet ik niet. Misschien zitten de mensen over 5 jaar wel. Ik wou dat hij nog een keer dat ging doen. Want het is niet helemaal uitgekomen wat hij. Maar het gaat ook niet. Het kan pas overkomen op het moment dat je het zelf omarmt of zo. Mm-hmm. Dus daar moet ik even mee aan de slag. En daar kijk ik ook naar uit. Want ik ben wel heel slecht zou je niet zeggen als je het 17 jaar lang gedaan hebt. En in het herhalen van of zo. En het zit in het herhalen van wat? Van stappen of van dingen. En het zit natuurlijk allemaal in hetzelfde range. Dat is het allermoeilijkste ook om bijvoorbeeld hier een concert samen te stellen. En mensen willen met hetzelfde eigenlijk iedere keer iets anders. Mm-hmm. En dat zal ook wel straks met de nieuwe dingen zijn. Het is niet zo dat ik compleet aan de andere kant op ga. Heb je nog helemaal geen idee van wat je gaat doen? Nee, Op goed katholieke wijze dacht ik toen ik moment anderhalf jaar geleden, dit is de laatste, dacht ik, dan moet ik gelijk allemaal nieuwe dingen gaan verzinnen, want je moet die nieuwe schoenen, dat soort dingen, dat gedoe. Mm-hmm. En daar was ik allemaal mee bezig. En naarmate we meer richting juni kwamen, richting nu, dacht ik, ja, maar dat is eigenlijk helemaal niet eerlijk. Want je moet die nieuwe dingen straks, de vrije gedachten geven die je straks hebt. En je moet deze laatste groots de energie geven die het verdient. Dus dat heb je even geparkeerd? Heb ik geparkeerd. Ja. En dat voelt goed. Ja. Jij speelt al meer dan 30 jaar met je broer. Ja. Komen jullie uit een bijzonder muzikale familie? Mijn moeders kant die vierde de verjaardagen met een aantal gitaren en dan een familierepertoire. Oh ja? En mijn vader, vind ik altijd, die heeft een prachtige klank in zijn stem. Alleen die is iets minder muzikaal dan de kant van mijn moeder. Maar ja. De kant van je moeder op feesten, partijen, werd er gezongen? Gezongen, gespeeld. Gitaar gespeeld, driestemmig, alles erop en eraan. En dat vond ik altijd fascinerend. Omdat het je hebt een hele groep mensen bij elkaar. Mm-hmm. En ik was nog klein, dus weet ik niet. Maar je weet dat er van, of je voelt dat er van alles is. Maar op het moment dat het muziek gaat maken, wordt het meteen één. En dat is voor mij wel echt gewoon de basis van wat we doen. Is dat je kan dingen vergeten, je gaat over grenzen heen, je vergeet, ik ben anders dan jij. Het is alle problemen, poem, eventjes dit gewoon. Dit zijn die 2 uur. Dat vind ik ook leuk van een show geven, van theater. Dit zijn die 2 uur dat je dat even allemaal niet hoeft te denken. Maar je mag gewoon met mij mee en dan zorg ik dat je dat even, dat wel alles voorbij komt. Maar dat je er niet aan hoeft te denken. Dat zag ik toen ik gisteren keek. Ja. Toen dacht ik, ik werd er zelf heel blij van. Ik moest ook een traantje laten, omdat het heel ontroerend is. Omdat je mensen vriendschappen ziet vieren en elkaar een zoen ziet geven. En ik dacht, ik zie ook best vaak acts waar een zekere ironie in zit. En bij jou is dat niet zo. Nee, daar zit wel humor in. Dat vind ik ook altijd wel het leuke ervan. En het meeste wat we gedaan hebben, al is het begin met het Studenten Songfestival, het is met humor geboren. En waarom kunnen wij niet naar het stadion? Dat is gewoon echt een gesprek geweest in de auto. Zo zijn we ook in de Royal Albert Hall terechtgekomen. We hoorden een opname op weg naar een optreden van de Royal Albert Hall. En zeiden in elkaar, dat is gaaf, hè? Ja. Waarom kunnen wij dat niet? Dat weet ik niet. We kunnen toch gewoon bellen? Ja, dan gaan we bellen. En dan gaan we net zo lang bellen tot we het hebben. En dan kunnen we er naartoe. En dat vind ik er wel grappig aan eigenlijk. En zo stond je in de Royal Albert Hall, zo stond je in Parijs, zo stond je volgens mij in Sydney ook. In Sydney was wel iets anders en we zijn ook in New York geweest. Dus, ja. Maar eigenlijk, dat is ook wel grappig, want vroeger stond op pakje Dunhill, London, Paris, New York. En ik wou een pakje Dunhill gespeeld hebben. Dus we zijn eerst naar Londen gegaan en toen naar Paris. En toen, wat moet je nou nog? Ja, New York. Oké, dan doen we dat. Zo wordt het meestal bedacht. Is dit hoe jij werkt? Dat je zet een stip op de horizon en je denkt, daar gaan we naartoe werken? Ja, maar de aanleiding is niet echt van, oh, Het is echt gewoon, dit lijkt dan leuk en ben benieuwd of mensen het ook leuk vinden. Ja. Of... We gaan even naar het voetbal, Guus. Er is gescoord. Filip Koken. Ja, en niet door Nederland. Want hier is een verdiende gelijkmaker van Finland. Eerlijk is eerlijk. En een prachtig doelpunt. Jutta Rantala vanaf de rand van het strafschopgebied haalt ze uit met links. En die bal belandt in de kruising nog via de Nederlandse keepster Van Domselaar. Dus Finland en Nederland op gelijke hoogte. Nog 10 minuten te spelen. 1-1. Nog 10 minuten te spelen. Nog 18 minuten kunststof. En ik wil toch wel even een stukje Brabant draaien, Guus. Oké. Okay. Ja. Een muts op mijn hoofd, mijn kraag staat omhoog. Het is hier ijskoud, maar gelukkig wel droog. De dagen zijn kort hier, de nacht begint vroeg. De mensen zijn stug en er is maar één kroeg. Als ik naar mijn hotel loop, na een donkere dag, dan voel ik mijn huissleutel diep in mijn zak. En ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen, ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. Ik mis hier de warmte van een dorpscafé. De aanspraak van mensen met een zachte G. Ik mis zelfs het zeiken op alles om niets. Was men maar op Brabant zo trots als een Fries. In het zuiden vol zon woon ik samen met jou. Het is daarom dat ik zo van Brabanders hou. Ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen, ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. Kun je dit handelen, dat we hier overheen praten? Ja hoor. Ja? Ja. Denk je dat jouw muziek een houdbaarheidsdatum heeft? Ik hoop het. Hoop je het? Ja, nee, ja. Ik moet, deze, die zou nog best wel een tijdje mee kunnen. Deze heeft, lijkt me geen houdbaarheidsdatum. Ja, die, oh, die, oh, zo, sorry, ja, nee. Deze heeft geen houdbaarheidsdatum. Nee, deze nee, niet. Nee. Zijn er, ik denk dat we ondertussen 120, 125 liedjes verder zijn die echt allemaal wel een houdbaarheidsdatum hebben. Er zitten er een paar tussen waar ik heel trots op ben en waarvan ik hoop dat die geen houdbaarheidsdatum hebben. Een nou, wat ik leuk vind is bijvoorbeeld de allereerste Heddesnacht. Ja. Die speel je op festivals en dan staan de eerste 10 rijen, die waren in 1945 echt nog niet geboren. En die zingen hem van A tot Z mee. En dan denk ik, dat is leuk dat er jongeren aansluit met dit liedje of zo. Ja, ja. Dat doet je goed. Ja, dat vind ik echt heel tof om te zien, ja. Ja. Ja. Maar voor de rest denk je van wel, of hoop je bijna? Je zei net van, ik hoop dat mijn muziek... Ik had het verkeerd verstaan, sorry. Ah. Ik hoop dat het voor altijd blijft. Ja. Ja, ik hoop evergreens, dat er een paar evergreens tussen zitten. Ja, ja. En maar van de rest denk je, dat is niet zo. Er zijn er een paar die dat wel misschien in zich hebben. En er zijn er ook genoeg die dat niet in zich hebben. Nee. Ja. En, maar die zijn wel, die zijn voor nu heel tof. Dus dat kan ook. Ja. Denk je, dan kan je je voorstellen dat je op een dag hele andere muziek gaat maken? Nee, dat probeerde ik net uit te leggen. Dat zal het gewoon echt niet zijn. Nee. Maar je maakt wel een soort van ontwikkeling door. Maar ik vind het nog steeds leuk om bij wijze van de allereerste en de allerlaatste in één show te spelen. Of in één anderhalf uur. Mm. Omdat ik wel weet, en bijvoorbeeld, het is één grote familie. Dus ik weet ook nog dat manneke dat Hennis een nacht schreef of Per Spoor speelt, is datzelfde als diezelfde vent die die laatste liedje heeft geschreven. En het komt allemaal uit hetzelfde... manier van overdenk dat hier een liedje over moet komen. Of zo. En ook vaak, ja, dat weet ik natuurlijk niet, maar volgens mij komt het echt uit jou. Is het jouw stem? Het zal niet altijd letterlijk zijn wat je hebt meegemaakt, maar Ik meen wel Guus Meeuwers erin te herkennen in de teksten. Klopt. En het leuke van het liedje maken vind ik... en dat is dus ook waar we het straks over hadden. Je hebt 3 minuten en je hebt 100 woorden of zo. En die mag je lekker... Je mag overdrijven, je mag het kleiner maken, je mag het groter maken. Maar je mag het gebruiken omdat je één doel hebt. En dat is het gevoel wat je erbij had. Dat wil je heel graag overbrengen. Dus als je blij was op dat moment, dan mag je in die 100 woorden... en in die 3 minuten alles gebruiken om die blijheid... die aanleiding van het liedje was, om die naar jou te gooien. En je laatste plaat, Uit Je Hoofd, heet die? Ja. Uit 2023 staat bijvoorbeeld Ja. Nou, ik vermoed dat het gaat over... Ja. Met Manon. Ja. Het was bedoeld als gewoon... als je ja zegt, dat er dan iets... Iets dat je dan altijd iets in werking zet of zo. Maar het was inderdaad ook de maanden voordat ik ging trouwen. Dus bij mij was ja gelijk. Oké, maar als wij hier ja zeggen, zetten wij natuurlijk samen een heel leven in werking. Dat is het. Dus die moest ik er wel. Ik niet omheen. Nee, snap ik. En dat is natuurlijk een hele prachtige aanleiding voor zo'n nummer. Manon, dat is jouw tweede vrouw. Je eerste vrouw ben je van gescheiden in 2016. Ja. Nou zeggen natuurlijk mensen wel eens van... als artiest is een trauma het beste wat je kan overkomen. Even grof gezegd. Maar was dat ook toch ook een inspiratie voor jou? Nou, er moest wel over geschreven worden. Maar ik merkte al heel snel dat het vrij snel een plek kreeg. En dat het al vrij snel... Ik zeg altijd, ik ben een zonnebril, zeg ik. Ik ben een zonnebloem en ik draai naar het licht. Dus ik was al heel snel, ga ik op zoek naar de kant waar het fijn is. En ik merkte in het schrijven van die plaat, die heette Geluk... Dat het daar ook naartoe draaide, zo al naar 1 of 2 liedjes. En dat vond ik heel prettig, want ik wou helemaal niet een plaat maken die een beetje... Ik heb graag een beetje het halfvolle glas en de hoop in de songs of zo. En kon je dat in die periode? Want ging dus hartstikke goed. Of een scheiding is natuurlijk altijd ellendig. En in jouw geval had je ook nog 4 kinderen. Ja. Dus dat is natuurlijk, ook al gaat het heel smooth, is het nog natuurlijk een heel ingrijpende gebeurtenis. Ja. Hoe ga jij daarmee om? Doen we dat in de kring met de mensen die erom gaat. Dus ik zeg ook niet zoveel over, want iedere keer als je daar wel over begint, dan zet het iets in werking. Dus we houden dat lekker met het clubje. Zou je zeggen dat je... Dat snap ik hoor, dat je dat zegt. Dat snap ik echt goed. En dat gaat hartstikke goed. Ja. En dat werkt ook prima. Ik ben de enige... Manon ook dan. We zijn de enige die bekend zijn. En de rest heeft er helemaal geen behoefte aan om daarbij betrokken te zijn. Dat is wat het is. Ook. Zou je zeggen persoonlijk, over jou persoonlijk, dat het je heeft veranderd? Die scheiding? Dat wel. Want je neemt, gooit alles in je tas en je wil het allemaal ten goede gebruiken of zo. Het moet niet voor niks zijn. Mm. En ik heb met Manon wel echt een hele mooie liefde gevonden. En volgens mij. Ga ik daar heel erg goed op. Dus ik ben heel blij dat het nu zo gaat. Is het niet fijn als ik dit soort dingen vraag, geloof ik? Om wat ik net zeg, weet je. We doen dat met ons eigen clubje. En dat is eigenlijk meer dan genoeg. Ja. En die verdienen dat ook, dat er niet te veel over uitgewerkt wordt. Nee, dat begrijp ik heel goed. Maar ik ben zelf ook gescheiden. En ik merk wel bij mezelf dat het mij als mens heel erg heeft veranderd. Zie jij een andere Guus dan 20 jaar geleden? Ja, opener en dat soort dingen. Maar volgens mij is het ook, wat ik zeg, het is niet alleen een carrière, is vallen en opstaan en trial and error. Dat is volgens mij bijna het hele leven. Dus je probeert wel de zelfreflectie te zoeken en je probeert wel een betere versie van jezelf te zijn. En niet te blijven hangen in de dingen die... misschien niet zo goed gingen. Nee. Ja. 4 kinderen? Ja. 4 zorgen? Of niet? Volgens mij een heel mooie zin uit een liedje. Een heel mooie zin van G. Reinders is... met ieder kind wordt ook een zorg geboren. Oh ja. Maar met ieder kind wordt ook een hoop plezier geboren. Dus daar ben ik dan weer van. Dat zou mijn zin zijn. Ja. Ja. En... jij bent, daar begonnen we mee hier. Als PSV-fan sta je hier in het Philipsstadion. Jouw zoon is voetballen? De jongste 2 nog, ja. Ja. En dan sta jij wel eens langs de lijn, kan ik me voorstellen? Zeker. Trainer zelfs 1. Oh ja? Ja, maandag. Assistent trainer, ik heb mijn plek. En wat zie ik dan voor Guus? Als jij langs de lijst staat? Nou, ik heb moeten leren om... De oudste heeft het zwaarder gehad dan de jongste twee. Toen moest ik ook het vader zijn nog leren. Dus, en ik ben vrij fanatiek. Dus dan stond ik wel eens iets te luidruchtig. Dat is niet aan de kant, maar daar hou ik me tegenwoordig een beetje van weg, zeg maar. Dat kan toch ook niet met jou? Nee, iedereen kan, kent jou. Dat ja, is... weet ik. Dat kan ook eigenlijk niet. Kan eigenlijk wel. Eigenlijk kan het wel. Maar het kan sowieso niet. Niet omdat ik Guus Meeuwis ben. Het kan niet omdat je dat als ouder gewoon niet moet doen. Je moet die man ook zo lekker laten voetballen. Dat moet je ook leren. Dus ik was vrij snel afgeleerd. Hebben ze talent? Ze hebben heel veel talent. Meer dan jij vroeger? Maar ze hebben ook heel veel talent voor andere dingen. Ze moeten het vooral heel leuk vinden, eigenlijk. De oudste is toen gaan fietsen. Dat is een hele andere ervaring als vader zijn, ja. Fietsvader. Hoef je niet zoveel te schreeuwen, moet je vooral heel veel reizen. En rondjes kijken. Ja. Dat allemaal. Ik wil nog een laatste nummer een stukje draaien. Volgens mij is dit een van de eerste, want je hebt natuurlijk je schrijft met z'n drieën, Jan-Willem Rozenboom en J.W. Roy. En soms is het weer die twee en soms ben ik het alleen en zo. Ja. En zo. Ja, ja. Maar dit driemanschap is er ook al hoe lang? Sinds 2003, 4, 5. Mm-hmm. Wijzer is de plaat. 2006, denk ik. Dit is volgens mij een van de eerste liedjes die jullie schreven, Tranen gelachen. Ja, die stond op Hemel nummer 7. Dus het was niet een van de eerste, maar wel een van de eerste waarvan we dachten, wow. Wow, ja. Ja. En ook over houdbaarheidsdata gesproken, deze heeft er denk ik ook geen. Nee, en dit is ook weer erg toepasselijk. De regen verpest een middag in maart. Tenminste, dat had ze gedacht. Ik heb in mijn hoofd nog wat zonlicht bewaard, dus ik ben de laatste die lacht. Met zonder jas stap ik naar buiten, begin ik mijn tocht vol goede moed. Ik moet me inhouden niet te gaan fluiten, zo loop ik de zon tegemoet. En vandaag zie ik mijn vrienden van vroeger gewoon. Of er ergens iets zit van die jongens in ons die nergens om vroegen, die niet wilden weten wat zwart was of wit. Ik heb tranen gelachen, onnozel gedaan en tenslotte tevreden de licht uitgedaan. Ik heb tranen gelachen, onnozel gedaan en tenslotte tevreden het licht uitgedaan. Ja. Alsof jullie al wisten dat jullie over een jaar of 30 een afscheid zouden vieren. Er zijn heel veel momenten geweest in mijn leven dat ik het licht heb uitgedaan. gelukkig maar. Met mijn vrienden in ieder geval. Ja. Daar was er eentje van. Ja. Gebeurt dat nog wel eens dat je het licht uit doet? Minder en minder. Nee, dus ik verheug me om hier het licht uit te gaan doen. Ja. Ja. Dat kan straks. Een van deze medeschrijvers is volgens mij J.W. Roy. Ja. Ja. En die zei het volgende over jou. Hij zegt, wordt vaak over Guus gezegd, het is de boy next door. Maar nee, de songs die hij maakt, het perfectioneren van zijn shows, het komt over van, ach, dat doe ik wel eens eventjes, maar dat kan de boy next door echt niet. Ja, dat is een hele lieve man is. Heeft hij gelijk? Ik denk er wel veel over na, ja. Ja, ben er wel mee bezig en het is ook nooit af of zo. Ik ben niet degene die alles opschrijft of zo. Het is wel echt. Het gebeurt heel vaak in het moment. Dus dat ik denk van oké, wacht even, dit moet ik onthouden. Of dit moet ik even. Als ik klaar ben, moet ik hier wel een soort van ding van een notitie of weet ik wat van maken. Omdat ik voel dat het nog niet helemaal daar is. En dan blijf ik dan wel altijd naar zoeken tot het wel helemaal daar is. Ben je een beetje de gevoelige man die wel heel zakelijk ziet wat dingen vergen? Eigenlijk komt het om. Het moet uiteindelijk. Het moet overbrengen wat het moet overbrengen of zo. En op het moment dat het er in de buurt zit, maar er nog niet helemaal is, dan kan ik wel heel lang puzzelen of zoeken naar het ene ding wat het dan wel veroorzaakt. Zo. En soms lukt het ook gewoon niet. Hè. En dan is dat het. Maar dan ligt het meestal aan het begin. Maar je bent natuurlijk ook de baas van iedereen. Eigenlijk ben je een soort festivaldirecteur, zou je kunnen zeggen. Hier ben ik een soort festivaldirecteur. Ja. Maar dat laat ik, als we hier zijn, laat ik dat meteen los. Want hier ben ik echt gewoon de artiest. Als ik hier ook nog moet gaan opletten of iedereen zijn helm op heeft, wat ik natuurlijk wel heel belangrijk vind, dan ga ik het niet redden. Maar hoe zorg jij dat de hele band, dat iedereen, dat de crew, dat, nou in ieder geval de band, die moeten wel naar jou luisteren? Nee, die moeten vooral naar Jan Willem Rozenboom luisteren. En de pianist. En daarna naar mij, of andersom. Het is niet zoveel, maar meestal, die jongens zijn er al zo, we zijn al zo lang samen. Ja. Dat is niet echt dat het de hele discussies zijn over hoe het wordt en hoe het wat. En over het algemeen is er zoveel vertrouwen in elkaar dat we weten of het goed komt. En dat is ook wel echt, dat is vlieguren draaien, spelen. Ik denk dat dat het geheim is van wat we hier hebben gedaan. En dan echt is gewoon het die lange weg van echt gewoon alleen maar bezig zijn. Beter worden. En dan is het straks woensdag 26 juni. Ja. En dan is het een uur voordat je op moet. Ja. En hoe ben je er dan aan toe? Ik hoop goed. Ja, dat is. Ik vind dat 9 shows, dat is de grote onbekende eigenlijk. En men zegt heel vaak, als het nou straks 11 uur is, 26 juni, ben je dan verdrietig of wat zal de eerste reactie zijn? En ik denk dan alleen maar, ik ben dan echt, als alles goed is gegaan en we zijn naar het einde gekomen zonder dat er iemand even hoeft afhaken, dat we het stadion niet hebben opgeruimd, dat er geen, weet ik wat, dan ben ik alleen maar eerst even opgelucht en blij en heel gelukkig dat het alweer geslaagd is. En dan komt later wel de gedachte van oei, dit is dus niet meer. Maar dat gaat 26 juni niet de eerste gedachte zijn, dat weet ik zeker. Dan is het echt wel van, we zijn aan de eindstreep. Ja. Gaat die tegel, gaat die over je leven nu of over je leven na 26 juni? Ik wou eigenlijk tenslotte tevreden licht uitgedaan erop zetten. Dat was ik eigenlijk al van plan dat toen ik hier ging zitten. Ga je gang. Ja, en die draaide jij hem ook nog. Tenslotte, tevreden, het licht uitgedaan. Ja. En dat is zo straks woensdag 26 juni. Ja. De laatste aflevering van Groots met een zachte G. En dan is het 27 juni. En dan stap jij op je nieuwe John Deere Grasmaaier? Ja. Ik denk dat het allemaal gemaakt moet worden. Ik had een tijdje niet meer thuis geweest. Nee, geen nieuwe, hè? Nee. Geen nieuwe? Nee, okay, die staat al een paar jaar. Dat heb ik mij laten vertellen. Nee. Sinds we thuis hebben, heb ik die grasmaaier. Dat is niks lekkers. En als jij het niet doet, doet niemand het? Als ik het niet doe, doet Teun het. Of mijn schoonvader ook. Maar iedereen, het is een soort, therapeutisch geheel. De eerste keer dat is die van 18 nu. Mm-hmm. En toen de eerste keer het gras had gemaakt, zei hij, ik heb denk ik nog nooit iets gedaan wat zo'n ontzettend effect heeft, wat meteen tot tevredenheid leidt. Omdat je het ook achter je ziet. Je ziet het achter je gewoon korter worden. En het is anderhalf uur met alleen maar roar. En je oortjes in. Ja, het is heel, je wordt er heel stil dus van. Dus dat ga je doen en je gaat waarschijnlijk lekker paddenstoelen zoeken? Dat is niet echt de tijd voor. Nee, niet de tijd voor. Ik ga geen paddenstoelen. Dus doe ik in de herfst. Ja. Als we de hondjes uitlaten, dan laat ik me verrassen door de paddenstoelen. Je hebt wel een paddenstoelen appgroep, heb ik begrepen. Ja, we hebben een paddenstoelen appgroep, ja. Met JW samen. En wat schrijf je daarin? Nou, dan stuur ik mooie foto's van paddenstoelen. Ja, sexy, hè? Wat is je lievelingspaddenstoel? Ik heb het niet. Nee. Nou, de rood met witte stip. Ja, het blijkt wel tot de verbeelding spreken. Maar ik vind al die eekhoortjes brood, die zo heel veel bij elkaar op zo'n. Maar bij ons in het bos gebeurt een hoop. En ook qua paddenstoelen. Dus als mensen je in het wild willen zien, moeten ze tegen de herfst. Ja. Moeten ze in het bos. Ja. Guus Meeuwis, dank. Ja, jij heel bedankt. Veel plezier met je concertreis. Dank Komt je wel. Goed. Jij bedankt. Dank, Guus. Wij hebben nu al een beetje heimwee naar Brabant. Houdoe! NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Nieuw. De Lifestyle Collectie hoortoestellen van Specsavers. Wanneer uw unieke levensstijl meer vraagt van uw hoortoestel. Altijd met de laagste prijsgarantie. De Lifestyle Collectie hoortoestellen worden meestal niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Bekijk het aanbod en de voorwaarden op onze website. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns.